Kichwa cha somo la leo kinasema Krismasi ilivyobadili ndoto za Maria na Yusufu, na Yosefu. Au unaweza kusema vile vile kuzaliwa kwa Kristo kulivyobadili ndoto za Maria na Yosefu, wale wazazi wa mwilini wa Kristo. Tunaposema leo Krismasi, leo ni Krismasi ya mwaka 2023 tarehe 25 Desemba. Tunaposema Krismasi, leo sitafundisha maana yake kwa sababu hatuko hapa kufundisha theolojia. Lakini ni jambo ambalo wote unajua ni siku, ni tarehe 25 ambayo imepitishwa na imani za dunia hii kama ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Kristo. Kwa ni habari za kuzaliwa kwa Kristo. Kwa hiyo tunaposema Krismasi au kuzaliwa kwa Kristo, tunaongelea hilo tukio la ujio wa Kristo duniani katika mwili. Alikuwepo rohoni. Biblia inasema hata yule anaitwa Melkisedeki, tunayemuona katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 13 na 14. Biblia inasema alikuwa ni Kristo aliyekuwa hajajidhihirisha. So Paulo anakuja kumsema kwamba Kristo alikuwa ni kama Melkisedeki, asiye na baba wa duniani, asiye na mama wa duniani. Lakini wakati ulipofika akazaliwa, na kumbukumbu yake ni tarehe kama leo 25 Desemba. Sasa tuko tunaangalia somo moja wapo linalohusu ujio wa Kristo, kuzaliwa kwa Kristo katika maisha yangu, katika maisha yako, ama katika siku kama hii ya Christmas ambayo tunakumbuka, tunaadhimisha kuzaliwa kwake, ama tu jinsi tunapokuwa tunaokolewa. Hiyo ni taswira tu, tunapookolewa na kumpokea Kristo, ujio wake unaweza ukabadili mipango na ndoto zako. Na ni vizuri ukubali, na mimi nikubali. Tuko tuangalie. Unaposema sasa mbona kama siuni kama ni somo la Christmas? Ni somo la Christmas. Nitaeleza maana yake kidogo. Hebu tufungue kwa maandiko. Twende katika kitabu haraka haraka kidogo. Twende kwenye kitabu cha Mathayo. Twende haraka. Sitaki somo la leo liwe refu. Lakini kama nilivyosema, tunataka likamilike. Mathayo mlango wa kwanza, tusome mstari wa 18, anasema hivi. Kuzaliwa kwake, Mathayo 1:18, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yosefu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 19. Naye Yosefu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Mstari wa 20. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika Bwana alimtokea katika ndoto na kusema, Yosefu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Maria mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kristo anaingia katikati ya maisha hawa wawili. Ndiyo, sio? Walikuwa wamepanga? Hapana. Hawa watu alikuwa ameshatoa posa, alikuwa, Biblia inasema alikuwa mmewe, alishakamisha taratibu zote, walikuwa wanaenda kufunga harusi. Maria alikuwa bikira. Alikuwa amefanya kazi ya kujitunza, kuwa msafi kiroho, lakini akajikuta anabebeshwa aibu ya kuonekana na mimba. Haikuwa mipango yake. Je, unadhani ilikuwa ni jambo la kumfurahisha? Halikuwa jambo la kumfurahisha. Wewe uko ni kama mtu uonekane labda uko umejikinga, uko salama, afu unapima unaonekana na ukimwi. Haikuwa mipango yake. Maria alikuwa ameshajiandaa, na Amina alikuwa ameshanunua na shela na kila kitu, anaenda kuwa malkia wa siku yake, siku ya harusi. Ghafla yuko mipango inafanywa aachwe, na sio kwa kosa lake. Amina. Kwa hiyo hii inatupa taswira kwamba Krismasi, kuzaliwa kwa Kristo, ujio wa Kristo katika maisha yangu na ya kwako, unaweza ukatuletea kitu kinaitwa inconvenience. Mungu ni Mungu wa inconvenience? Anaweza akafanya inconvenience kama ana mipango mikubwa katika maisha yetu. Wewe ulikuwa unafikiri kwamba nitatoka hapa mama aende hivi nimekamilisha. Mungu anaona kwamba nataka kupeleka mbali, ngoja akuingize katika jambo kubwa zaidi. Yamkini inaweza kukuletea usumbufu, ikakuletea inconvenience. Huko nyuma kidogo tulishaka kuhubiri masomo ya Christmas. Huwa mimi kama nilivyosema napenda kuyakumbuka. Mengi tu. Kwa mfano tulishaka kuhubiri kwa nini tusherekee Christmas na kwa nini watu wengine hawaisherekei. Tukaona ni siwezi nikarudia masomo. Hayo masomo mazito mazito kwa sababu ndipo mtanziko mbalimbali mivutano inakuwepo ya kiimani. Mtu hatuwezi kuona kuhubiri somo kama hilo kila wakati. Tulishalihubiri ile tena hilo nishalihubiri kama mara mbili. Kuna miaka ya nyuma kabisa kama 2018, 2022 huko na 3 au na 1. Lakini nisha, kwa hiyo tukaona kwamba imetupasa kuisherehekea sikukuu ya Christmas bila kujalisha. Na kwa sababu tukaona kwamba tunapokuja kwenye agano jipya kushika siku au kutokuishika sio kitu kikubwa. Vyakula sio, na vimeunganishwa katika kitabu cha Warumi mlango wa 14. Kula vyakula, kutahiri kutokutahiri, vitu sio vya, lakini kama ni jambo ambalo linatuongezea muda wa kufanya ibada na Mungu wetu na dunia imeutenga kwa ajili yake, kwa nini tusimsifu Mungu kwa ajili hiyo? Hata kama hatuna wakati kama alizaliwa 25 mwezi wa 12. Nikatoa mfano nikasema kuna watu wengi sana hapa Tanzania wana tarehe za kuzaliwa zimekadiriwa sio zao, hawakuzaliwa katika mazingira mazuri ya kutunza kumbukumbu na vitabu vya hospitali na nini au vyovyote vile, lakini wana tarehe ya kuzaliwa. Kwa hiyo tunajua kwamba kama Kristo alizaliwa 25, Biblia haisemi. Kwa hiyo siwezi nikasema kuzaliwa 25 Desemba, siwezi nikasema alizaliwa maadamu Mungu hakupendezwa kuweka kwenye Biblia, basi sihitaji kutafuta kitu ambacho hakimo ndani ya Biblia. Lakini haitanizuia, haitakuzuia au yote anayempenda Kristo kukusanyika katika ibada kwa ajili ya kukumbuka kuzaliwa kwa ukombozi wetu. Hilo ilikuwa ni somo moja hapo. Tuwahi kufundisha masomo mengine ya Christmas. Mfano somo la Christmas isiwe wewe unakumbusha ambao hamkwepo. Christmas ili kusudi ya mwaka unaokuja mambo haya yanajirudia. Mwakani tutakutana na Christmas nyingine 2024. Huo unayakumbuka masomo hata kama sijataja mistari. Sifundishi masomo yote lakini nakukumbusha vitu ambavyo ni misingi ya siku kama ya leo. Tumeshaona kuisherekea kwamba ni kitu kizuri, na wasiosherekea ni lengo tu la upinga Kristo, lina asili ya Wayahudi waliomkataa tangia mwanzo na watu wa Jumamosi wanaitwa Sabato. Tukaja tukafundisha somo jingine la msingi, Christmas isiwe tukafundisha somo kwa nasema Christmas isiyo na Kristo. Kuna watu wengi hata leo hii, hata kwenye maibada, nenda katika kumbi za starehe, wanakuambia tunaendea leo karibu kuna bei imeshushwa ya vyakula na mapombe na nini, kuna nini na nini, kuna mipira watu washerehekee Christmas, lakini ni Christmas sio na Kristo. Yaani Christmas isipokuwa na Kristo ndani yake ni hasara. Hilo tulifundisha, na hakikisha kwamba Christmas yako kama ni Mungu amekubariki ukapata vyakula ukapata vinywaji ukasafiri ukakutana ndugu na jamaa na nini, lazima kuwepo na muda wa kureflect moyo wako kuguswa na Kristo asiishie mwilini. Hilo ni somo jingine tulifundisha. Tulishafundisha somo jingine pia, hayo ni masomo ya kuyabeba unavyoendelea kuishi maisha yako katika sikukuu hizi kila mwaka zinajirudia na mwaka mpya vinaenda sambamba. Tukafundisha na somo jingine la Christmas lililokuwa linasema usiwe mimi na wewe yeyote yule, tusiwe watumwa wa matumizi kwenye sikukuu ya Christmas. Manunuzi. Ndoa nyingine zinafarakana kwa sababu sherehe haikufana. Sikupata nguo, sikununua viatu. Watoto, unaona watoto hawajavaa. Ukakuta badala ya kuwa na furaha ya Christmas ni watu ni kukimbiana, kuchukiana. Si ndio? Au wanakuja makampuni makubwa, kumetokea discount, magauni yaliyokuwa yanauzwa 300,000, sasa hivi tume discount yanauzwa 280,000, unakimbia. Ni kukudanganya. Christmas na wafanyabiashara na mamlaka za dunia wengine lengo lao ni kumpinga Kristo, lakini wengine ni kupata faida, kwa sababu unakuwa kwenye excitement, unachangamshwa ili kusudi utu. Watu wengine akitoka Krismasi anakuwa yuko broke, ameishiwa kabisa, anaanza kukopa na kuazima na kuaibika. Krismasi haikulenga kukausha mifuko. Akina mama mwe makini, mwasaidie waume zenu na watu wenu wakina baba, ili kusudi kusiwe na pressure ya kutumia na kupitiliza Krismasi alafu na kuingia kwenye tabu ya Januari na Februari na Machi. Watu wanaanza kurecover kuanzia mwezi wa 4. Hilo nalikuwa ni somo la Krismasi. Mimi wanayakumbuka. Niwe kufundisha somo inayohusu mtu wa Krismasi. Kusoma kwenye kitabu cha Yeremia. Mungu anasema unafanya sherehe, unapamba na mti wako kama mapambo, kama maua. Lakini wanamwambia mti wa Krismasi ni sanamu, si nini? Hapana, masanamu yako aina mbili. Kuna masanamu ya kuchonga, kuna masanamu ya kuyeyusha, labda na ya kuchora. Lakini mimea hakuna sanamu katika maua. Amina. Kwa hiyo leo tuko tunaangalia Christmas, somo la Christmas tofauti kidogo, ambalo kwamba ujio wa Kristo, kuzaliwa kwa Kristo, Christmas kama ndo taswira yake, lakini inamaanisha Kristo kukutana na mimi na wewe kunaweza kukusababishia, kunaweza kukusababishia inconvenience au kubadili tu au kuathiri au kusumbua, kuleta usumbufu katika maisha wa aina fulani kwa muda. Wewe niulize, Petro alipokutana na Yesu, alikuwa anafanya biashara zake za hapo za nini? Alikuwa anafanya biashara nini? Ya samaki, si ndio mvuvi? Aya, tufungue pale, twende katika kitabu cha Mathayo. Twende pale. Tuko tunaangalia Mathayo, tuko kwenye Mathayo moja. Tumeona inconvenience aliyopata Maria, aliyopata Yosefu. Twende katika kitabu cha Mathayo, tusome mstari wa 9. Anasema hivi. Mathayo mlango wa 9, samani. Mlango wa 9, tusome na mstari tena wa 9. Mathayo 9:9. Anasema hivi. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia nifuate, akaondoka akamfuata. Mathayo alikuwa ameajiriwa TRA. Wewe jiulize, atokee mtu hata nguvu yoyote ya kiimani, labda ni imani au ni dini au yoyote, au ni tuseme ni Kristo, amekukuta umeajiriwa TRA alafu akuchomoe kirahisi rahisi, yamkini uliingia kwa kuhonga. Hawaingii hivi. Yamkini uliingia kwa kuhonga, yamkini ni sehemu ambayo ni kila mtu anaikimbilia. Mimi sitamani na siandai mwanangu kwenda kufanya kazi. Kwa nini ni mwandae mwanangu kufanya kazi ya mtoza ushuru ambaye ni cheo cha dhambi kwenye Biblia? Kwa nini? Itakuwa sio Mkristo wa kweli. Ndio. Lakini wao ni wao katika vipimo vya kidunia. Katika vipimo vya kidunia, mtu yuko kwenye kazi ya kodi. Hamsini anapeleka serikalini, hamsini anajitajirisha, anajenga majumba yake. Ghafla Kristo anapita anasema njoo. Acha hivyo vitu. Au kama kuna bosi mpe, ataipiga mahesabu twende, najua nitakavyo kuokoa. Wakaondoka, tukaipata Mathayo, milango yote 28. Kristo alileta inconvenience katika maisha ya Mathayo. Mwengombe, Kristo akija, akizaliwa katika maisha yangu na ya kwa. Anao uwezo wa kusababisha inconvenience, au kusababisha usumbufu katika maisha yetu, lakini wenye faida. Akina mama mnapojifungua watoto, ile miezi 9 ni mitamu sana. Lakini ni inconvenience, sio inconvenience. Unaweza kaacha 70% ya mambo yote ulikuwa unayafurahia. Kabakiza labda 30. Lakini ni inconvenience, hapo umembeba mwanadamu. Lakini je, anapozaliwa Kristo katika maisha yangu na wewe, ikinibidi nipoteze 90%, nibakize na 10, okay. By the way, Kristo hatupotoshi, hatusababishi kupoteza. Anatusababisha kugain au faidika. Amina. Kwa hiyo na kukumbusha wewe na mimi, na unatufuata kutoka mbali, ninapokuja swala la Christmas, hizi siishie katika kusema ni sherehe, ni sherehe hapa, ni sherehe ndio, tusherehekee ndio, tufurahi ndio, tuimbe ndio, kabisa. Tule ndio. Kama ulikuwa unakula chakula cha kawaida, Christmas badilisha kula cha kisicho cha kawaida. Safi kabisa. Lakini nyuma ya hiyo, juu ya hiyo, hakikisha Kristo anaongezeka katika maisha yako. Kama alikuwa hajazaliwa, hujaokolewa katika maisha yenu, anasema maisha yako, basi fanya maamuzi. Mwambie Bwana, Bwana, nimekaa muda mrefu nimesikia baraka za Kristo, this time around, wakati huu nataka nimfungulie milango aje. Anaweza kukuletea inconvenience, anaweza kukuletea usumbufu hapa na pale. Hem, twende tusome. Tunakuwa tunasoma mistari ya kuzaliwa kwa Kristo, lakini tunakuwa tunalinganisha na mistari ya ujio wa Kristo katika wokovu kwenye maisha ya watu mbalimbali, ya kwangu na ya kwako. Twende katika kitabu cha Galatia. Twende katika kitabu cha Galatia mlango wa pili. Tukimbie kidogo. Naogopa kuanza kusoma kabla mtu hajafika pale, lakini pia naogopa kusubiri sana, muda unapotea. Mlango wa pili mstari wa 15 Biblia inasema Galatia, anasema hivi, sisi hivi ni Galatia kweli. Niangalie kama ni Galatia, tusome moja badala ya mbili. 15 anasema hivi. Anasema hivi, lakini Mungu, sikiliza mstari mzito sana. Anasema hivi, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu. By the way, Mungu huwa anatupangia ratiba mapema kabla hatujazaliwa. Haanzi kushughulika na wewe akisema, sasa wewe inaonekana huyu ameshaanza amejua Kiingereza vizuri, ngoja anaweza kumtumia. Anajua Kiswahili huyu, ngoja anapanga kabla hujazaliwa. Lakini sio somo la leo. Anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu. Kumdhihirisha ni kumleta akawa dhahiri, akatenda kazi katika maisha yako na ya kwangu, katika maisha ya Kristo. Hiyo ndio taswira ya Christmas. Kristo anapokuja kwenye maisha, anapozaliwa, unajua Kristo hazaliwi duniani, tunazaliwa kwenye mioyo ya wanadamu. Anasema, lakini Mungu aliyenitenga tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Anasema hivi, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenye. Anasema Mungu wa Kristo alipozaliwa ndani yangu, alipoongezeka, alipokuja kufanya matuo ndani yangu, sikujiuliza mara mbili mbili. Sikutaka ushauri, jamani, nikubaliane na mipango ya Kristo au niendelee na ratiba zangu. Wewe kwambie, Kristo ana mpango, anapendezwa kama alizaliwa kwenye maisha yako. Naamini mleo wengi mmemwamini Yesu Kristo, lakini anataka kuongezeka zaidi. Ndio sababu kila mwaka Christmas inaongezeka. Tungeweza kuisherehekea siku moja ikatosha, lakini tuna ile kumbukumbu, ile ni kwamba anatakiwa, kama Yohana anavyosema kwenye Yohana mlango, kitabu cha Yohana, yule Yohana Mbatizaji, injili ya Yohana mtume, anasema Kristo aongezeke, mimi nipungue. Ni nani ambaye yuko tayari Kristo kuongezeka kwake yeye akapungua? Hasira zako zikapungua, kujiinua kwangu na kwako kukapungua. Wewe mwambie Kristo akiongezeka, kiburi kinapungua, kujiinua kunapungua. Ubinafsi unapungua kwa sababu Kristo ndio anachukua nafasi. Unasema mbona kama sijaona uhusiano kati ya Christmas? Wewe mwambie somo hili halijakaa Christmas moja kwa moja. Lakini msingi wake ni nini? Ni kuzaliwa kwa Kristo au kuongezeka kwa Kristo ndani ya maisha yako. Ndio maana ya Christmas, na inaweza kawa katika kumbukumbu ya Christmas kama Christmas au ujio wa Kristo katika maisha yetu, ujio wa neno la Yesu Kristo. Wewe kwambie jina jingine la Yesu Kristo ni neno la Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana mlango wa waraka, zile nyaraka sio injili, waraka wa Yohana 5:7-8 anasema wako watatu wanaoshuhudia mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Hapo mwanzo ulikuwepo Neno, naye Neno alikuwa kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Jina jingine la Yesu Kristo, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, ndio kusema Baba, Mwana na Roho, Baba Kristo na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni Christmas kubwa zaidi ya hii Christmas tunayosherehekea. Ukiniambia nichague kuisherehekea Christmas na matukio yote, Kristo alizaliwa nani? Au ni Christmas yangu iwe ni neno la Mungu kuzaliwa ndani ya maisha yangu kila itwapo leo. Hiyo ni Christmas kubwa na nataka na kuombea na nina kutia moyo na kukukumbusha. Hakisha kwamba maisha yako yanakuwa hivi. Christmas yako inakuwa ni ya kila siku. Sio Kristo anakuja kwako ndani ya mara moja kwa mwaka. Kuna watu wengine anaenda ibadani mara moja kwa mwaka. Na anaenda kidogo anamkumbuka kumbuka nani, lakini nayo lengo lake kubwa ni kusherehekea tu ili kusudi tu, lakini Christmas ni daily. Christmas ni kila siku. Nani anaelewa maana? Yes. Ni kila siku. Mungu mwambie, Yesu alimwambia wanafunzi wake katika Luka katika Mathayo 13, alisema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Si watu wengi wanaobahatika kujua kweli hii hapo. Hebu niangalie hii dunia inakoelekea. Angalia mienendo ya dunia hii. Kitu kilicho dhahiri katika dunia hii ni kupungua kwa mambo ya Mungu katikati ya jamii na ulimwengu. Na Mungu anapopungua, maneno ya Mungu anapopungua, angalia uharibifu unavyoongezeka. Angalia wanaume wanao tembea migongo yao na uchafu wa nyuma huko wazi, eti ni fashion. Suruali inakaribia kugusa magoti, eti ndio imeshika. Angalia wanaume wanaosuka nywele. Na haishi pale. Ile ni taswira nje, ndani kuna vitu vingine vichafu sana vifanya. Niko na kuonyesha kwamba Christmas, Kristo, kuzaliwa Kristo, neno la Kristo, ukaribu wetu na Kristo, unapokuwa thabiti, ndipo tutakapokuwa tuko salama dhidi ya hayo unayoyaona. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 12 anasema anasema kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Kwenye King James anatumia kuongezeka kwa dhambi. Yote ni yale ya upendo wa wengi utakoma. Leo upendo wa wengi umekoma, unaendelea kukoma kile kitu. Mzazi anayetoka kakasirika kabisa kamua mtoto wake waziwazi ni kawaida sana katika ulimwengu wa sasa hivi, ndio sio? Simba anaweza kufanya hivyo? Simba wa dume linaweza kaua watoto wa dume lingine. Hiyo ni manyama. Wanadamu atakufanya. Lakini mnyama kuua mwanae ni kwa mwanadamu, lakini sio kwa binadamu, sio kwa wanyama. Wanadamu ndio tumekuwa wabaya zaidi. Lakini ujua Kristo tukiunganisha na Christmas itakuwa ni inatuongoza katika haki. Tusome kutoka katika kitabu cha Wafilipi. Tukua kwenye Wagalatia. Wafilipi mlango ule wa 3 mstari wa 7 anasema hivi. Wafilipi 3:7 anasema hivi. Sikiliza, anasema: lakini mambo yale yaliyokuwa ya faida kwangu na aliyohesabu, anasema na aliyohesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Wewe waambie Maria na Yosefu, ndoa yao, maisha yao yalikuwa ni kitu chema kwao, lakini walipata hasara kwa ajili ya Kristo. Wakajikuta wanalea mtoto ambaye hawakujua ametokea wapi. Je, mimi na wewe tuko tayari kumlea Kristo, kulea neno la Kristo likaenda likachukua nafasi ya TV uliyokuwa unaangalia, ukawa ndo badala ya kuangalia TV ukawa unasoma neno la Mungu? Badala ya harusi waliokuwa na kuifanya na kufurahia maisha yao, wakajikuta wanaanza kuhangaika na Kristo. Na yeye hakuwa mwepesi, aliwasumbua vile vile hapa na pale. Lakini Paulo naye anasema the vitu vyo kwa faida kwangu, harusi nikuwa niende kufanya na nini na nini. Raha za dunia. Message chafu nizo kwa na kunidanganya na kunisifia sifia. Hakuna kitu kinacho wadanganya kina mama kama kusifiwa. Ndiyo, siyo. Saikolojia yao na waju. Hata akiwa nafanana na kinani. Na wako wa sura za kutisha. Sura ina haiachani sana na yabundi. Lakini akipata message, akamwambia, yani wewe nikikuona roho inaanza kukinikimbia, moyo unanidunda. Anaanza anadanganyika. Na sio kwamba wewe mwambie jamani, sisi na sisi na wewe tunajua saikolojia yote. Mimi naweza kujua naweka sababu ya neno la Mungu sio na. Lakini niseme na kiume. Zile sifa nyingi zote wani za uongo. Ukitaka kujua ni za uongo, zitafute baada ya miezi mitatu, miaka mitatu kama bado zinakuja. Zinaendelea kuja baada ya miaka mitatu? Hazipo. Hazipo. Ni za uongo. Kwa hiyo mimi ngoja nitoe ushauri kwamba tafuta sifa za kweli. Tafuta sifa za Kristo. Kwamba huyu ni binti anayenenda katika mapito, katika njia, katika miongozo niliyopendezwa naye. Kristo alipata sifa na Mungu Baba, alisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye. Unajua Mungu hajaacha kuwasifia watu wake. Mungu alimsifia Paulo, anasema hiki ni chombo changu kiteule hiki kisiguzwe. Mungu alimsifia Musa. Akasema manabii wakitokea wote wanaweza kaongea maneno na nini, nikawaotesha ndoto na nini, lakini Musa ni tofauti, yeye nitaongea naye ana kwa ana. Mwambie tu mnaweza mkanisikia mlioko hapa. Kweli kabisa. Na kuhakikishia ukipata zile sifa za Kristo, hata hizo sifa za kibinadamu zitakuja nyuma yake. Na zitakuja ni za kweli. Yuzi kwa tunaongea maneno ya matani matani, tulikuwa tunaita nini, masilei. Slay queen. Kuna wengine tulasema sema hapa mtaani ni kufundishana. Wengine ni watoto hawakuwa dini. Hakuna sifa pale. Unadanganyika mwaka wa kwanza na wa pili na tatu, baada ya miaka mitatu mitano umesha choka, unakuwa ni kama taulo iliyo uliojifutia uchafu ukataka kuitupa. That's the fact. Ono kweli. Ndio kweli. Nimpende tuangalie vihoja vidogo vidogo kama viwili vikubwa. Kimoja ni cha kubeba mizigo ya Kristo, cha pili ni Kristo kubeba mizigo yetu. Tuanze ya kwanza. Kuzaliwa kwa Kristo ndani yako, kama tumesema, inaweza ikaleta usumbufu. Hebu tusome Galatia 4:19. Usichoke, sikiliza. Nasema leo tunasoma moja. Maneno sio mengi sana, lakini ni maneno yenye kukujenga, yenye kunijenga. Nakwambia masomo yanafundisha mimi kabla ya wewe. Galatia 4:19 Biblia inasema hivi: Vitoto vyangu, Mungu anasema, ambao kwamba nawaonea utungu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Unaposema Kristo aumbike ndani yenu, ina tofauti na Kristo kuja katika tumbo la Maria. Ni kama tu Maria alimbeba Kristo katika mwili, lakini mimi na wewe ndani yetu Kristo, tunamzaa Kristo. Anaumbika, anatengenezwa, anaumbwa ndani yetu. Anasema hivi, utungu, anasema naonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Kwa hiyo mimi na wewe naweza kusema ni Maria wengine ambao tunambeba Kristo ndani yetu. Yeye alimbeba kimwili, kibiolojia, sisi tunambeba kiroho. Ndio. Laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Paulo alikuwa na wasiwasi na wao wa Galatia. Ni wa Kristo ndio na nini? Lakini anasema ninaona shaka, Ukristo wenu unanitia shaka. Wewe mimi Ukristo wetu unatia shaka. Hata wa kwangu mimi na wahubi, Ukristo wangu bado unatia. Haukamiliki. Ni wa kushindana. Hata Paulo mwenyewe Ukristo wake vile vile nao unatiliwa shaka. Sana watilia shaka hawa wa Galatia. Huku nyuma na yeye mwenyewe anasema jamani, sasa sijui nifanyeje kwenye Warumi 7. Anasema kile nisichokitaka ndicho ninachokitenda. Kile ninachowazuia wengine wasifanye ndicho na mimi najikuta nakifanya. Lakini je, hali inapokuwa katika hali hiyo, ndio kusema kwamba Mungu anapiga teke anasema hawa sasa wote hawafai? Hapana. Bado Mungu anachukuliana nasi. Anatupa nafasi ya kuja katika ibada na kutuhubiri tena na kututia tena. Ni kama maisha ya Mkristo hayana tofauti na mtu anavyochaji simu. Unaenda unachaji inajaa 100%. Nyingine zinaweza kukaa kama kiswasadu kinakaa wiki nzima hakijapoteza. Lakini baada ya muda mfupi kitaisha. Unatakiwa uchaji tena. Yuno maisha yetu ya Kristo. Sasa wewe unaweza kuona chaji simu. Nani anaweza kachaji simu yake kila Jumapili? Hapo katikati tutakuwa huna mawasiliano, si ndio? Inatakiwa na sisi tuchaji Kristo kwenye maisha yetu, neno la Kristo kwenye maisha yetu kila itapo leo. Mimi simu zangu huwa nazichaji kila siku. Na Kristo namchaji kila siku. Unaona kwamba Kristo anazaliwa ndani yetu kama alivyosababisha usumbufu kwenye maisha ya unadhani baada ya Maria kuwa amepata hiyo mimba na amezaa mtoto, unadhani aliendelea kufanya tena harusi? Alipoteza harusi. Hakuna kitu kinachompa furaha binti kwanza na kijana kama kufanya harusi. Inasumbua ndio. Inaweza kukuchukua mwezi mzima unavurugika aki. Maana unaanza unakutana na mtu ambaye wala mkao sio marafiki mzee, asi habari ya leo nilikuwa na kaka kangu na nini. Baadaye unapata senti. Wakati nafanya kwangu kuna mtu anichangia 500 sikutegemea. Ngine kaichangia 700 sikutegemea. Na sijawahi kuwarudishia. Mungu awatie nguvu. Amina. Nataka kusema ni kwamba Maria na Yosefu walipopata kazi ya kumlea Kristo ambaye hawakuwa wamejipangia, ni mpango. Mungu anapanga mpango wake, unashukia ameisha weka. Ni kama hivi sasa hivi tuna ibada hapa. Hakuna aliyekuwa amepanga. Mimi sikuwa na mipango hiyo. Lakini unaibeba. Je, uko tayari kubeba mizigo ya Kristo ili kusudi abebe kwako? Si ndio jamani? Hata kama ni mtoto mdogo kiasi gani, kuna mizigo miwili. Kuja tu ibadani peke yake. Wakati mwingine ibada ndogo ndogo kama hizi sio mazingira mazuri. Kuna joto, niseme ukweli. Sio vitu vya kuvutia, lakini tufanye anyway. Nani uko pamoja na? Tuangalie yaliyowakuta kina Yusufu. Mimi napenda kumita Yosefu na Maria. Mtu angalie kwenye kitabu tena cha Mathayo, tusikilize Mathayo mlango wa pili, pale tukoe Mathayo 1. Hebu angalia yaliyoendelea kuwakuta. Hayakuwa mepesi. Chukua muda lifanye kama wewe ndio yangekukuta. mmesha jiandaa, mmesha nunua, labda mmesha lipia na ukumbi. Kwa sababu tayari inaonekana alikuwa asha kwa mke wake, sema tu, alikuwa amebakiza tu kufanya harusi. Basi, mmesha lipia na ukumbi, era mmesha, kila kitu na michango imefanyika, alafu ukaambiwa kwamba harusi imeyeyuka. Na binti ana mimba. Na si ni yako ni ya mtaani. Ni shida. Ni mzigo. Ndiyo sio. Lakini it is worth it. Ina thamani hiyo. Hem tusome katika Mathayo 2, tusome mstari wa 13 anasema hivi. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama au ni wale mamajusi. Malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto akasema ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri. Ukae huko hata nikuambie kwa maana Herode alitaka kumtafuta mtoto amwangamize. Haijaishia kuharibu harusi yao na nini yao. Kristo ameshaingia hapo. Wanalazimika tena kufunga mizigo usiku wakimbilie nchi ya kigeni kwenda kumuhifadhi yule mtoto ambaye wala hawajui ametokea wapi. Mnaelewa hilo? Hii ni convenience sio convenience. Ni usumbufu sio usumbufu. Lakini unastahili, unalipa. Inalipa. Unaweza kupata usumbufu katika kufanya kazi ya ibada. Wakati mwingine hapa tunajikuta tunaimba tu kwa wachache. Sio kazi rahisi. Ndio convenience hizo, lakini hazilingani na zake na Yusufu, Yosefu na Maria. Hem tuende katika kitabu cha Yona. Yona mlango wa kwanza. Yona kwenye wale manabii wadogo wa manzo manzoni pale. Kuna nabii mmoja anaitwa Yona, mnamjua. Yona moja anasema baada ya Obadia nishafika pale. Yona moja, sikiliza leo mkuta Yona. Yona moja moja mpaka tatu. Yona mlango wa kwanza mstari wa kwanza na mstari wa tatu anasema basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai na kusema ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ukapige kelele juu yake kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana, akateremka hata Yafa akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi ajiepushe na uso wa Bwana. Yona alitaka kuletewa inconvenience na Mungu. Ilikuwa yani nje ya mipango yake. Na labda alikuwa na biashara, labda alikuwa mvuvi. Yote vile alikuwa na shughuli zinaendelea. Mambo yake yalikuwa mazuri. Ghafla anajikuta kwamba amepewa kazi ya kukimbilia ya kwenda kufanya kazi nchi ya kigeni. Haina tofauti na Yosefu alivyoambiwa kwamba kimbilia Misri. Yosefu naye alikuwa amke amwache Maria abebe kamzigo kake aondoke. Apotee. Unadhani angefika salama? Naye angemkuta. Kama angekimbilia Gaza au akimbilie Tiro na Sidoni au hata angekimbilia Tarshishi ndo mbali, angerudishwa. Lakini yeye kijana wa watu akabeba fimbo yake naamini, akabeba pakacha lake na mzigo wake, akamweka mbele mke wake asiyemjua na kitoto ambacho tumbo mzigo mkubwa, wakakimbilia Misri. Unaweza kutafakari kuona kwamba hapo kuna inconvenience, si ndio? Ngoja nikwambie. Tusherekee Christmas yetu kwa furaha. Kama una kapilau kako nenda kale kwa furaha. Kama una kasoda kako kunywa kwa furaha. Fanya kila kitu, lakini uwe unasema mimi ni mtumishi wa Bwana, chochote naweza kuambiwa nikifanye. Amina. Hapo ndipo tutakapokuwa tunampendeza Mungu. Amina. Tuendelee katika kitabu cha Mathayo. Mathayo tushaisoma. Tuende katika kitabu cha Galatia. Galatia 2:20 anasema hivi. Tusome mistari hii haraka haraka. Tuende haraka haraka. Naona kama nimeanza kukwama. Galatia 2:20, naomba mtulie mnisikilize mimi. Galatia 2:20 anasema hivi. Nimesulibiwa pamoja na Kristo, lakini niko hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. although huu mstari umekaka katika kama kipasaka pasaka. Lakini ni wa Christmas pia. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Kusulubiwa ni kufanya nini? Ni kutefa. Kusulubiwa ni kuteswa, ni kubebeshwa mizigo, ni kudhalilika, kuaibishwa, kuumia. Paulo, mimi na kati yako na wewe, Paulo amesulubiwa, hajasulubiwa pamoja na Kristo, si ndio? Na anawasemea wa Kristo wote walio tayari kubeba huo mzigo, kubeba hii kazi. Kama Yusufu aliyebebeshwa mzigo wa kwenda nchi ya kigeni. Yaani amekosa mke kimsingi, alikuja baadaye ile ndoa ilikuja kurudi salama huko mbele alipozaa mtoto wa pili kuendelea. Lakini hapa mwanzo alikuwa anafanya kazi sio kwake. Ngoja nikwambie, Kristo akija ndani yangu na ya kwako, anakusurubu. Sehemu nyingine anasema mmekufa pamoja na Kristo katika ubatizo na mtafufuliwa naye katika ufufuo. Amina. Christmas yangu ya leo na ijayo yote ile, tuwe tayari kuchukua ile kule kumbeba Kristo, kule kumza, kumuumba Kristo, kumbika ndani yetu na kuleta suruba ndani yetu. Najua yanaweza sio maneno ya kuvutia sana, lakini hatujatuma kuja kuambia watu maneno ya kuvutia. Tumetuma kuja kusema kweli, na ile kweli itatufanya huru, na ile kweli hatima yake ni tamu kuliko sega la asali. Biblia nasema katika kitabu cha katika Biblia, katika Zaburi na vitu vingi, kuliko sega la asali. Anaweza Kristo, anaweza kukusurubu kweli kabisa. Anaweza kasurubu pombe zako, anaweza kasurubu outing zako. Leo lesi leo yuko kwenye ameenda na marafiki kwenye vitu gani, amelewa huko, anaweza kasurubu. Kwa mfano Kristo amesurubu mipira yangu mimi. Kwa naangalia mipira, mambo ya makombe ya dunia, CJ Champions League, UEFA Champions League. Nani? Lakini sasa hivi naviona vinapita. Unaweza kusema sasa kwani ni lazima uviache hivi kusudi? Okay, niache nienende hivi. Sina maana kwamba ni lazima uviache moja kwa moja, lakini sijui, kila mtu ana namna yake ya kuinteract na Kristo wake. Lakini ninachokijua, Kristo akijaa ndani yako, akizaliwa ndani yako, Christmas ikija ndani yako ya kiroho, sio ya kimwili, kuna vitu fulani vitasurubiwa kwenye maisha yangu na ya kwako. Tuwe tayari. Tuwe tayari. Turudi pale kwenye Luka, amini kwenye zile kuzaliwa kwa Kristo. Tunakuta mistari ya Christmas proper na hii ambayo iko nje ya Christmas, kimaanisha ujio wa Kristo katika maisha ya kila siku, ambayo ndio wokovu. Kwa hiyo tunaiangalia yote. Moja ni taswira ya nyingine. Christmas, kuzaliwa kwa Kristo kama sherehe ya tarehe 25 Desemba na nini, ni taswira ya uhalisia wa Kristo kuja kwenye maisha yetu kwa njia ya wokovu, kwa njia ya neno lake, na kuongezeka kwa imani na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa sababu Kristo anapokuja anamwacha Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ni falsafa ya kiimani ambayo inatakiwa ijulikane vizuri. Luka 2, mtende haraka haraka. Luka 2:34. Msichoke, tunakaribia kumaliza. Sikiliza chap chap. Nimeanza kuongea Kiswahili gani? Haya. Luka 2:34-35 anasema hivi. Sikiliza haraka, anasema hivi. Luka 2:34-35 anasema hivi. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, akamwambia Maria mama yake, tazama huyu, anasema habari za Kristo mwanae sasa, amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Mstari wa 35 nilikuwa na utafuta, anasema hivi, nawe mwenyewe, anamwambia mama yake, nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Nikwambie, Kristo anapoingia ndani ya mioyo yetu, upanga unaweza kuingia katika mioyo yetu. Atakuja atakatakata vitu visivyo vyenyewe. Atakatakata umbea. atakata uveu, atakata tamaa, atakata vitu mbalimbali vingi vingi. Atakata anasa zisizokuwa na sababu. Yeah. Ah, huyu Maria neno linamwambia nini? Kwamba atakuwa na furaha. Anamwambia kwa kumpata huyu Kristo. Hiyo ni taswira ya wewe na mimi kumpata Kristo. Upanga utakuchoma. Ni jambo zuri au baya? Ni ngumu kulielewa, si ndio? Ni baya kwa sababu kidogo linatupa hofu na nini, lakini ni zuri kwa sababu makusudi ya Mungu ni makubwa, ni mazuri ndani ya mioyo yetu. Kwa ufupi ni zuri, nikwambie ukweli. Lakini upanga ulimchoma baada ya kuwa amekaa hapo anamwangalia, maana yuko anapandishwa juu ya msalaba na makamba, anapandishwa, wanaandaa misumari mirefu na manyundo na nini. Unadhani alikuwa anajisikiaje? Panga ulimchoma. Na aliyemwambia ni nabii Simeoni, alikuwa ameshaonyeshwa na roho ya Mungu. Some katika Luka 2:45, tuko kwenye Luka 2 hapo. Twende kwenye 45 anasema hivi. Luka 2:45 anasema, na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Sina muda wa kwenda, nilikuwa nakukumbusha tu kile kisa miaka 12 Yesu alipopata miaka 12 walienda naye Yerusalemu kufanya mambo ya kiimani na kidini na nini. Wakaja baada ya siku 3 ndo wakagundua hawanaye. Ikabidi walikuwa nakaa Nazareti. Wanatakiwa wakatize nchi ya Samaria yote. Wametoka kusini kwenye milima ya Yerusalemu. Ikabidi tena wapande warudi Yerusalemu. Siku 3 ndo wanamkuta huko. Yaani ukiwa na mtoto wa namna hiyo, mzazi wa leo anamkata, anamchoma mikono. Lakini walipofika walilalamika kidogo, wasema mbona umetufanyia hivi na nini? Na nini? Wewe mwambie, tunapokuwa na Kristo kwenye maisha yetu, tunaweza kupata inconvenience kama hii ya Kristo kutupotezea muda, kutupotezea, kutuchosha. Alikuwa anatembea kwa miguu, I can imagine. Naomba tulichukulie kiroho. Hebu tuende katika hoja ya pili ndogo inayotuambia lakini. Mara ya kwanza tunaona ni inconvenience, ni usumbufu. Lakini hoja ya pili nasema lakini kuna furaha isiyo kifani kuwa ndugu, kuwa baba, kuwa mama wa Kristo. Kuwa Yosefu wa Kristo, kuwa Maria wa Kristo, kuwa ndugu wa Kristo kama mimi na wewe, kuna furaha. Ni kama ambavyo kuna furaha katika kuwa na mtoto, hata kama ulikuwa unahangaika na mimba yake, kama ulikuwa unahangaika na ada zake, unahangaika na kuugua kwake. Mtoto anaweza kukuugulia ukarara, unatamani ungekufa wewe. Unasikia mpaka unajiuliza kwamba bora tu asingekuwa mezali. Ndio, haijalishi kuna hospitali ya taifa itatokea. Sasa kuna mtoto sitamtaja hapa. Nilikuwa natembea pale kwenye wanaita pediatric complex. Pediatric complex nilikuwa namtafuta daktari wa watoto pale. Mtoto yani joto limenagonga 41. Haliponi, halishuki kwa tangia jana usiku. Hapo yuko kwenye saa 3. Unakutana naye unakuta samahani nilikuwa nimepanda huku juu. Yaani kama vile alikuwa ameenda sasa, yani tunaanza kama kutukanana. Ni mada yetu kwa marafiki. Amina. Kuna furaha isiyo na kifani. Kuna faida isiyo na kifani ya kuwa ndugu wa Kristo. Kuwa baba wa Kristo, kuwa mama wa Kristo. Unaweza kusema inawezekana mimi nakuaje baba wa Kristo? Twende katika kitabu cha Marko mlango wa 3 chapchap, twende haraka haraka kidogo. Marko 3, sikiliza. Marko 3, twende chapchap, tuko kwenye Luka, rudi kushoto. Marko 3 kuna mistari iko pale, anasema hivi. Marko 3:32-35. Marko 3:32-35. Anasema hivi. Kwanza 31 anasema, wakaja mamae na nduguze wakasimama nje, wakatuma mtu kumuita. Na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka. wakamwambia tazama mama yako na ndugu yako hapo nje wanakutafuta. Akawajibu akasema mama yangu na ndugu zangu ni nani? Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote akasema tazama mama yangu na ndugu zangu ni hawa. Mwambie inawezekana wewe na mimi hatujawahi kumzaa Kristo kama Maria, lakini sisi ni baba na mama na ndugu wa Kristo, ndicho alichosema yeye mwenyewe. Maadamu tumekaa tunamsikiliza, ninyi mliokaa hapa ndio ndugu wa Kristo. Ndicho alichosema. Ndicho alichosema. Hiyo ni furaha hiyo. Hebu twende, tulikuwa kwenye Marko, twende kwenye Luka. Luka mistari mlango wa kwanza. Namba pia tujifunze kuichakata. Sio kwamba nahisi ujui, lakini kuikimbiza Biblia, kwenda haraka sana ndani ya Biblia. Mlango wa kwanza Luka 47 na 48 anasema hivi. Sikiliza, anasema hivi. Utuanze 46 anasema Mariamu akasema, huyu aliyekuwa anateseka, mama alibebeshwa mimba, babaye hakujua ametoka wapi, akaaibika, hiyo aibu inatakiwa mpate kila yote ambaye anaona na mimba hajui kani ametoka wapi. Japo sasa hivi ni fashion, I don't care, sio somo la leo. Anasema Mariamu akasema moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Ule mzigo wote, ile aibu yote, ile hofu yote, ule usumbufu wote, unazaa kuitwa na vizazi vyote mbarikiwa. Niko tayari kuitwa mbarikiwa baada ya kubeba mizigo miwili mitatu ya Kristo. Sasa mimi nasema katika Mathayo 11 anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maria anagundua kwamba nitaitwa mbarikiwa. Moyo wangu mimi, sisi hatuamini zile imani za uongo za Katoliki, lakini ninachokijua na Biblia iko wazi. Maria atakuwa na kiti kikubwa mbinguni. Na Yosefu watakuwa na vitu vikubwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu mtu yote aliyehusika katika kufanikisha ministry au utumishi wa Kristo. Kwa nini Yohana Mbatizaji alikuwa mkubwa kuliko wote, kuliko hata mama yake? Ni kwa sababu ndiye aliyeweka msingi wa Kristo kuanza kuhubiri. Yohana alipita miezi sita ya kwanza akaibadilisha Israeli yote na nchi zote za jirani za Decapolis na wapi kote huko na Uyahudi na Samaria na Samaria na Judea na Yerusalemu na miji yote iliyokuwa inazunguka, akaandaa platform ya Yesu Kristo kuja. Kristo alipofika akasema sasa imetosha, mimi imenipasa nipungue, Kristo aongezeke. Shughuli kaendelea. Yesu akasema huyu ni mkuu kuliko wote waliowahi kuzaliwa na wanawake. Yohana Mbatizaji ni mkuu kuliko Maria. Ndicho kilichoandikwa kwenye Biblia. Luka mlango wa 11 mstari wa 27 Biblia inasema hivi, hem tusichoke, twende haraka. Luka 11:27 niko nakaribia kumaliza kabisa. Luka 11:27 anasema hivi, Luka 11:27 na 28 anasema hivi. Alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyoyanyonya. Lakini yeye akasema, ni afadhali heri walisikiao neno langu, neno la Mungu na kulishika. Wewe kwambie Maria alikuwa na heri kwa sababu alimbeba Kristo tumboni akanyonya, akamnyonyesha pia. Lakini Biblia inasema sisi tunaolisikia neno la Mungu na kulishika tuna heri sambamba na Maria, wakati mwingine Biblia inasema hata kuliko Maria. Ndio neno la Mungu limesema. Kristo analeta usumbufu ndio, lakini analeta heri. Analeta furaha. anaita ushindi. Unasema katika kitabu cha Mathayo 10:40 sitausoma nitaueleza. Yesu anasema anayewapokea mimi, anayewapokea ninyi, anipokea mimi. Na anayenipokea mimi anampokea yule aliyenituma ambaye ni Baba wa mbinguni. Yaani tunapokuwa tumembeba Kristo tunapokelewa kama Kristo anavyopokelewa. Anasema anipokea, awapokea ninyi, anipokea mimi. Yeyote anayepokea mahubiri tunayohubiri anakuwa anampokea Kristo. Maana yake tunapandishwa hadhi, tunakuwa tuji Kristo tudogodogo. Ndio maana mstari. Ni heri, ni furaha, ni mavuno. Ukitaka kutumia hilo neno. Tulikuwa kwenye Mathayo 10, twende Mathayo twende kwenye Luka. Mathayo 10:42 pia anasema yeyote atakayewanywesha kikombe ngaa cha maji ya baridi kwa sababu ni wanafunzi wangu haitampungukia thawabu yake katika uzima wa milele. Anataka kusema ni kwamba Kristo anajali ndugu zake waliomwamini, wanafunzi, mimi na wewe, kiasi kwamba mtu atakayetutendea lililo jema anavuna. Hizo ndio furaha, ndio baraka, ndio malipo ya kumbeba Kristo na kufanyiwa na kupata inconvenience au kupata usumbufu kwa ajili ya Kristo. Hiyo mistari sikuisoma, lakini hii miwili lazima niisome. Luka 22 anasema hivi. Luka 22 anasema mstari wa 29. Anasema hivi. Nami nawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyo niwekea mimi. Anasema mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na kuketi katika viti vya enzi huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Niwaambie kama Kristo anasema kuna ufalme ameuandaa, amewawekea kina nani? Ni watumishi wake, ni watu waliomwamini, ni ndugu zake, ni mimi na wewe. Na yote hilo ambayo iko tayari. Wewe kwambie, tunaweza tukakimbizana na hii dunia tunavyotaka, tukapata kila degree inayowezekana, tukasafiri kila taifa tunaloweza, tukafanya kila kitu. Lakini kama vinaishia hapa ni hasara. Lazima tunahakika kwamba tuna ufalme uliowekwa tayari kwa ajili yetu. Na sio kwenda kuwa wananchi wa kawaida. Hapana, ni kuwa kwenye viti vya enzi. Huko ndiko kupata inconvenience na Kristo. Sehemu nyingine anasema tukiteswa pamoja naye tutatukuzwa pamoja naye. Galatia 1:29. Amini Warumi wa Filipi 1:29. Mstari wa kufunga wa mwisho tunaosoma katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 19:28 anasema hivi. Hem tufungie kwenye Mathayo 19:20 na 8 anasema hivi. Mathayo 19 mstari wa mwisho kabisa anasema hivi. Nitakuwa tumefunga. Mathayo 19:28 anasema hivi. Kwanza mstari wa 27 anasema ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata. Yaani maana yake tumekubali kupata inconvenience, kupata usumbufu kwa ajili yako. Tulikuwa tuna biashara zetu, tulikuwa tuna enjoy maisha yetu, tulikuwa na company na marafiki na nini, na mambo yetu yalikuwa yanaenda vizuri vizuri. Sasa umekuja ukatubadilishia ratiba. Tulikuwa mikani kama Maria alikuwa anaenda kufanya harusi yake na familia yake iwe bora na nini, ghafla imeharibika, wameanza kukimbilia nchi ya ugenini kama wakimbizi na nini, kwa ajili tu ya Kristo. Sasa ina faida gani? Nini tunapata katika hicho? Petro ndo anauliza swali. Sikiliza alichojibiwa. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Yesu akawaambia, anaulizwa na mmoja lakini anawajibu wote. Kwa sababu alikuwa anajua hii swali ni la wote. Huyu tu ana guts za kusema. Petro alikuwa ana guts. Petro alikuwa ana ujasiri fulani. ngoja ni wajibu na wengine ambao wamejificha ficha. Sasa alikuwa anaona mioyo yao. Ili swali alikuwa nayo kina Yohana pia. Ili swali unalo na mimi ninalo. Anasema hivi, Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba na ndugu wa kiume na wa kike na baba na mama na watoto na mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima. Lazima hamtanifanyia kazi bure. Niambie, tunaposherehekea kuzaliwa kwa Kristo, kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo, ni jambo jipya. Ni msukumo mpya wa kutafuta sababu ya kufanya ushirika zaidi na Kristo. Hii iwe ni swala tu la nje, lakini ndani ni kama kuhuisha, kuongeza nguvu, kustrengthen uhusiano wetu na Kristo, ili kusudi hizi baraka zote anazozitamka kwa watu wake ziweze kukukalia wewe na mimi. Mungu akubariki sana, tutakutana tena kwenye baada ya nyakati zijazo, na wengine tutakutana pia kwenye Christmas zijazo. Mungu akubariki baba, tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Tunakushukuru baba, tunaomba uendelee hizi baraka zote ambazo tumesikia, majukumu yote tunayosikia Mungu, tuweze kuyabeba bila kinyongo, bila maumivu, na tuweze kuvuna baraka za uzima wa milele. Tunakushukuru Jehova, tunaomba utuongoze tukashirikie vizuri sikukuu hii kimwili na kiroho. Na amani yako ipitayo fahamu za wanadamu iweze kutufunika na kuwafunika wote, ni katika jina la Mungu Baba na Mtakatifu. Amen.